się zaprzeczyć, też robiłem złe rzeczy. Zachowywać się jak kretyn, zdarzyło się niestety na cały świat złorzeczyć, gadać od rzeczy, nie potrafiąc się cieszyć, potem wstydzić się peszyć, chociaż ludzką rzeczą grzeszyć. Budzisz się, gdy jest za późno, gdy starania szły na marne, gdy kłopotów znów mnóstwo, burdy pijackie, kłamstwa i cudzołóstwo, by ponownie odchorować, zapatrzony w nowe bóstwo. Oto konsekwencje życia bez przemyśleń na luźno, oto co się będzie działo, gdy już będzie za późno. Źle ocenisz sytuację, to popłyniesz raczej szybko, sam się krzywdzisz w zatraceniu, na zajutrz będzie ci przykro. I wnet wyprzesz te refleksje, mając do bliskich pretensje, skupiony na używkach i przypadkowym seksie. Dziś wieczór całkiem nieźle, uczta bogów na Olimpie. Dziś 100% masz rozrywkę, jutro to noc chwycisz brzytwę. Bierzesz udział w tej gonitwie, zastanawiasz się, czy warto. Znów na kacu roztrzęsiony, sam na sam z poranną siatką, bez parcia ojcze, matko, za jakie grzechy cierpieć muszę ja, śmiertelnik, w tym uzależnij piekle. Podaj mi dłoń, jeśli jesteś przy mnie, sam noce i dnie na dnie bezczynnie. Nie mam siły już tak żyć, w objęciach mroku gnić. Podam ci dłoń, kiedy będziesz przy mnie, bo też byłem tam, moje sumienie winne. Pomogę ci z tego wyjść, coś stań śni, zacznij żyć. Przekraczając wszelkie normy, nie stosujesz ograniczeń. Jak wypiję, to krzyczę, jak nie kiżę, mam kurwicę. Życie to nie koncert życzeń, jeśli gra pod twe dyktando, miej świadomość, że uczyni to niezmiernie rzadko. Wpadka za wpadką, człowiek, uwierz, nie warto przez utratę kontroli minąć się z życiową prawdą. Czujesz aż nadto ten niekorzystny bilans, notujesz więcej strat niż zysków, to zabija. Dostaniesz świra, prędzej czy później to pewne, nie odzyskasz dawnego życia, bo już poległeś. Szczebel za szczeblem się pniesz, taka kariera pod tytułem upadek, z którego się nie podbierasz. Zacząć od zera, wiem, przeraża cię ten temat, walce o lepsze życie w czasie, gdy głód otwiera. Skup się lepiej teraz, bo do szczęścia ci potrzebne siły do pracy nad sobą, by się wyrwać z uzależnień. Czy to hazard, seks, miękkie bądź zdrów, nie staj się fejkiem, zapijane wódą prochy nie wygrają z twoim lękiem. Chcesz, byś ciema górę wzięła? Miałeś obrać drogę inną. Przestań się zatracać, w końcu uznaj swą bezsilność. Podaj mi dłoń, jeśli jesteś przy mnie, sam noce i dnie na dnie bezczynnie. Nie mam siły już tak żyć, w objęciach mroku gnić. Podam ci dłoń, kiedy będziesz przy mnie, bo też byłem tam, moje sumienie winne. Pomogę ci z tego wyjść, coś stań śni, zacznij żyć. Czasy niewinności mamy dawno już za sobą, dziś kolejne słowo o tym, że możesz na nowo wystartować, wiedzę zdobądź, bilans sporządź, przestań krzywdzić siebie i bliskich, co przetrwali pośród czystki. Jeśli chcą, wybaczą wszystkich ran, od razu nie zabliźnisz. Podejmiesz dialog, już osiągasz korzyści, byli kumple i kieliszki, teraz jestem sam lecz czysty, w czasie gdy ex kompanii tak upadku swego bliscy. Ja nie skreślę z listy ziomków, których znam połowę życia, ale skreślać marzenia, na to nie dam przyzwolenia. Szans na przebudzenie nie masz, nie chcesz określić swych potrzeb, postępujesz nierozsądnie, a myślisz, że robisz mądrze. A ja cię, Boże, proszę, chcę, byś ludzi mych ocalił. Gdybym wcześniej cię chwalił, też bym całkiem nie nawalił. Ludzką rzeczą zbłądzić, z błędów wyprowadzić boską. Konsekwencja to mistrzostwo, nie chcę w życiu cierpieć, od co? Podaj mi dłoń, jeśli jesteś przy mnie, sam noce i dnie na dnie bezczynnie. Nie mam siły już tak żyć, w objęciach mroku gnić. Podam ci dłoń, kiedy będzie.